นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี่ง่ายเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตามธรรมดาเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของใจก็ให้ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็เอาคำพุทโธนี้เป็นบริกรรมให้จิตใจอยู่ในพุทโธคุณพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจเข้าออกถ้ามีอารมณ์แต่สายไปตามอดีตอนาคตก็ให้ปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นไม่ต้องไปเก็บเอาอารมณ์เรื่องราวอันที่ล่วงแล้วเลยมาแล้วหรือยังไม่มาถึงจงรวมจิตรวมใจของตนของตนเข้ามาสู่ปัจจุบันในขณะนี้เดี๋ยวนี้อารมณ์เรื่องราวอดีตอนาคตนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีก็ว่าได้ตัวมีตัวเป็นมันมีอยู่ปัจจุบันที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี่เท่านั้นดีร้ายอย่างใดมันเป็นอดีตมันก็หมดไปแล้วดีร้ายอย่างใดมันยังอยู่ในอนาคตการข้างหน้าก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนในขณะปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรเพื่อละกิเลสในจิตใจของเราให้ได้การนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นบทสุดท้ายความจริงก็คือว่าจิตใจจะไปสู่สมาธิภาวนาได้นั้นท่านจัดไว้ว่าปัญญาบารมีปัญญาบารมี30ทัศปัญญาบารมี10ข้อได้แก่ทานบารมีการให้การบริจาคได้แก่ศีลบารมีการรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปได้แก่เนกขัมมะบารมีเรียกว่าถือเพศนักบวชหรือว่ารักษาศีลอุโบสถเรียกว่าเนกขัมมะออกจากโลกออกจากอารมณ์กิเลสของโลกปัญญาบารมีฝึกจิตฝึกใจให้มีปัญญาให้มีความคิดความอ่านรอบคอบเรียกว่าฝึกจิตนั้นให้มีปัญญาการได้ยินได้ฟังก็เป็นทางหนึ่งที่จะให้เกิดปัญญาเรียกว่าปัญญาบารมีวิริยะบารมีก็เป็นธรรมข้อสำคัญถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายขาดความเพียรความหมั่นความขยันก็เป็นไปไม่ได้ดังนั้นความเพียรก็เป็นบารมีข้อสำคัญขันติบารมีความอดความทนคนเราจะทำอะไร นั่งสมาธิภาวนาก็ต้องอาศัยความอดทนถ้าไม่มีความอดทนก็ทำไปไม่ได้เหมือนกันสัจจะบารมีไม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องมีสัจจะมีอธิษฐานสัจจะหนึ่งอธิษฐานหนึ่งอธิษฐานใจลงไปเมื่อจิตมันจะท้อแท้อ่อนแอก็ระลึกถึงอธิษฐานตั้งใจของตนขึ้นมาเพื่อจะสู้กับความอ่อนแอท้อแท้ในจิตใจได้เมตตาบารมีคือให้จิตใจมีเมตตาธรรมเมตตาจิตแก่สัตว์ทั้งหลายแก่คนทั้งหลายแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเต็มโลกเรียกว่าไม่ให้มีจิตใจอาฆาตพยาบาทจองเวรกับบุคคลใดกับสัตว์ตัวไหนเห็นคนก็ให้เห็นด้วยความเมตตาเห็นว่าเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้จิตอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันเมตตาจิตอุเบกขา คือรู้จักฝึกจิตใจของตนให้วางเฉยได้ทั้งอารมณ์หน้าดีใจรักใคร่พอใจก็ให้วางเฉยได้หรืออารมณ์ที่เป็นไปเพื่อความขุ่นข้องหมองใจอันใดก็ตามก็ต้องใช้อุเบกขานี่ให้วางเฉยได้ท่านวางเฉยได้ความทุกข์ความเดือดร้อนก็ไม่มีคนเราที่วางเฉยไม่ได้นั่นแหละจึงได้ถึงขั้นทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจร้องไห้น้ำตาไหลก็เพราะว่าไม่มีอุเบกขาในจิตในใจเมื่อมันถึงที่สุดหน้าที่ จะต้องวางเฉยก็วางเฉยไม่ได้บารมีข้อนี้ก็สำคัญและบารมีทั้งหลายก็โสเมตตาบารมีหรือว่าเมตตาภาวนาที่เราภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือจะนึกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาบริกรรมเตือนจิตใจก็นับเข้าในภาวนาบารมีอันนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มารวมมาสงบมารวมเอาจิตใจดวงภายในนี้ให้ได้อันความแสสายลุ่มหลงดิ้นรนวุ่นวายของอำนาจกิเลสตัณหาในใจมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นมันเป็นธรรมดามาตั้งแต่อเนกชาติแล้วมันไม่รู้จักปล่อยวางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกผู้ได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาภาวนาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นจนถึงขั้นเลิกละความยึดความถือหน้าตาตัวตนสัตว์บุคคลปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นเครื่องชักจูงบุคคลที่ยังมีปัญญาน้อยสติสมาธิน้อยทานศีลภาวนายังอ่อนท่านก็ให้อบรมในทางสมาธิภาวนานี่แหละถ้าทำบ่อยๆภาวนาบ่อยๆบารมีต่างๆก็กล้าขึ้นแข็งแรงขึ้นคือว่าใจนั่นเมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ต้องการใจจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในนี้ให้มีความสามารถอาจหารไม่ท้อแท้อ่อนแอ บารมีธรรมทั้งหลายปัญญาบารมีทั้งหลายก็มาให้จิตสงบตั้งมั่นจึงเกิดปัญญาจึงเกิดวิชาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรม จะต้องมารวมมาสงบมีจุดอยู่ไม่ใช่เลื่อนลอยถ้ามันเลื่อนลอยฟุ้งซ่านออกไปแล้วมันเป็นกระแสโลกกระแสกิเลสกระแสที่จะให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อได้มาตรัสรู้แล้วท่านมีเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเวลาพักผ่อนก็ว่าได้นับตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้วเพราะว่าถ้าเราดูในพุทธกิจ5ประการที่พระพุทธเจ้ากระทำหลังจากได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอย่างตอนเช้าพระองค์ก็โปรดสัตว์ในทางบิณฑบาตตอนบ่ายเย็นๆก็ตรัสพระธรรมเทศนาสอนญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาชาวบ้านนับตั้งแต่เท่าพญามหากษัตริย์เศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงคนทุกไร่อนาถาตอนบ่ายเย็นๆก็มาสู่วัดวาศาสนามาสู่วิหารสถานที่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าของเราก็เสด็จลงมาโปรดมาสอนนับตั้งแต่ทานกถาศีลกถาสักกะกถาในเบื้องต่ำจนถึงเบื้องสูงให้ประพฤติปฏิบัติในทางมรรคทางผลเรียกว่าชักจูงอย่างนี้ทุกวันทุกวันจนเคยชินในสมัยข้างพุทธกาลนั้นทีนี้คันพบค่ำอย่างคณะที่เราท่านทั้งหลายมาฟังมานั่งภาวนานี้ก็เป็นเวลาประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรดีผ้าขาวนางจีฬาสีนักบวชที่ออกจากคารวาสญาติโยมมุ่งหวังเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆพระองค์ก็มาสอนให้ทางนั่งสมาธิภาวนารวมจิตรวมใจให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารใดๆทั้งนั้นเพราะว่าคนเราที่เกิดมานั้นโดยเวลาเราเกิดมาเราก็เกิดมาตัวเราคนเดียวมาดิ้นรนวุ่นวายอยู่ในโลกอันนี้จนแก่ชราแล้วก็ตายไปเวลาตายไปยิ่งแล้วใหญ่รูปร่างกายที่ได้มาจากท้องแม่ก็ทิ้งอีกไปแต่ดวงจิตดวงใจแหละนี่แหละท่านจึงไม่ให้ห่วงใครให้ห่วงตัวเองกล้องให้เห็นว่าเมื่อเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวเวลาตายไปตัวร่างกายก็เอาไปไม่ได้เอาไปแต่ดวงจิตดวงใจที่เป็นบุญเป็นบาปใครทำบาปไว้ก็ได้บาปติดใจไปใครทำบุญกุศลก็ได้บุญกุศลอันนั้นติดใจไปบุญนี้ท่านว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนเราได้เพราะบุญเป็นความสุขกายสบายใจมีอะไรก็ได้เชื่อว่ามีเป็นบุญกุศลทางนั้นต่างกันกับบาปบาปนั้นเมื่อคนเราทำแล้วมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนในตัวในใจมันร้อนเป็นไฟไฟมรณะนรก มันทำบาปมากก็ตกนรกใจมันร้อนไหม ถ้ากายแตกตายเมื่อใดแล้วก็ลงสู่อบายภูมิไปสู่ทางที่ต่ำในนั้นเวลาเราภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่เสมอนี่แหละเป็นที่รวบรวมขุมทองกองบุญไม่ให้กระจัดกระจายเก็บไว้รวมไว้ที่ดวงจิตดวงใจดวงใจคนเรานั้นจะเก็บอะไรเข้าไปไว้ก็ได้ไม่คับไม่แคบเราจะภาวนามากเท่าไรก็ไม่เต็มในหัวใจนั้นบุญกุศลมากเท่าไรก็ไม่เต็มทำได้มากเจริญได้มากเท่าไรจิตใจก็เยือกเย็นสบายไปเท่านั้นบุญและบาปมันแสดงออกบาปเมื่อคนเราทำแล้วมันร้อนเป็นไฟอยู่ในหัวใจบุญไม่ว่าบุญอันเกิดจากภาวนาเกิดจากทำทานรักษาศีลก็ตามมันเป็นความเย็นความสบายรู้จักละโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญได้เรียกว่าบุญเรานึกภาวนาอยู่ก็ชื่อว่าบุญเราพิจารณาร่างกายสังขารของเราตั้งแต่ผมเจสาผมโลมาขนนะขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนะอะลูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกอาการ32ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันมีอยู่ในร่างกายสังขารนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นเพราะว่าดวงจิตดวงใจของคนเรานั้นเวลามันหลงมันไม่ใช่ว่าไปหลงที่อื่นหลงเพราะจิตใจเราไม่ได้มาพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองคือรูปขันธ์นี่แหละที่มันหลงโลกหลงไปภายนอกก็เพราะไม่เห็นรูปของตัวเองถ้าผู้มาเพ่งพิจารณาเห็นรูปของตัวเองที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยอสุภกรรมฐานถ้าเกิดมีหนังขาดอะไรของแหลมของคมมาถูกต้องเข้าจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาในตัวนี้นี่และร่างกายนี้ท่านว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลเต็มอยู่ความไม่พิจารณาจึงได้มาหลงกายของตัวเองนอกจากหลงกายของตัวเองก็หลงกายคนอื่นหลงวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมีอะไรก็เพราะเราไม่ได้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่จะมาอยู่นมนานเท่าใดชั่วชีวิตหนึ่งก็ไม่ถึง100ปีจะต้องตายภายในดกร้อยปีทุกๆคนเป็นส่วนมากดังนั้นเมื่อเรายังไม่ถึงวัยแตกดับตายนั่นแหละจึงเป็นโอกาสอันดีดีอย่างใดดีเราจะได้ภาวนาปฏิบัติบูชาจะได้ศึกษาฟังธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาให้เข้าใจดีให้เข้าใจแจ่มแจ้งเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วจะได้นำไปกำหนดพิจารณาให้ลงสู่หลักอสุภกรรมฐานคือว่าสิ่งที่ไม่งามจะได้กำหนดลงหลักธาตุกรรมฐานร่างกายนี้มันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นแล้วจะได้เห็นว่าชาติความเกิดเมื่อเกิดมาแล้วไม่ว่าเป็นคนไม่ว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ก็เรียกว่าทุกข์ใหญ่แม้เป็นคนก็ตามก็ยังมีทุกข์ใหญ่อยู่จะมีกฎหมายบ้านเมืองมีศีลมีธรรมให้ประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะให้แก้ความทุกข์ความเดือดร้อน ในจิตใจมนุษย์คนเรานี่เองใจมนุษย์คนเราเนี่ยมันร้อนอยู่ด้วยกิเลสกิเลสนั้นเมื่อย่นย่อเข้ามาก็ไม่มีตัวตนอยู่ในที่อื่นตัวกิเลสจริงๆก็จิตนั่นเองจิตที่เต็มไปด้วยความโกรธจิตที่เต็มไปด้วยความโลภความไม่อิ่มไม่พอจิตที่เต็มไปด้วยความหลงหลงมัวเมาอยู่ทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตตั้งแต่เด็กจนหนุ่มตั้งแต่หนุ่มจนแก่ชราตั้งแก่ชราจนถึงวันตายมันมีแต่เรื่องหลงถ้าไม่ภาวนายังไม่แจ้งในจิตในใจอะไรเกิดขึ้นมันก็หลงสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมันตั้งอยู่มันก็หลงสิ่งที่มันมีอยู่ตั้งอยู่นี่แหละความหลงนั้นคือจิตไม่ได้พิจารณากายไม่ได้พิจารณาจิตให้เพียงพอหรือว่าจิตไม่สงบตั้งมั่นจะกำหนดอะไรก็ไม่รอบคอบจิตมันฟุ้งซ่านไปเสียก่อนจึงจำเป็นต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนามั่นคงเสียก่อนแม่องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อก่อนพระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์สงบจิตใจลงไปได้ด้วยการภาวนาลมหายใจเข้าออกเอาลมหายใจเข้าออกนี่มัดจิตใจของพระองค์ไม่ให้ไปที่ไหนเอาจนอยู่มืออยู่หมัดเรียกว่าหยุดได้เมื่อจิตมันหยุดได้โยได้สงบได้เย็นสบายปัญญาวิชาต่างๆก็เกิดขึ้นในนั้นแหละเพราะว่าในร่างกายสังขารของคนเราแต่ละบุคคลนี้ถ้าท่านเปรียบอย่างหนึ่งตัวของเราที่นั่งภาวนาอยู่เนี่ยเหมือนกับตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกพระโสดก็อยู่นี่พระวินัยก็อยู่นี่พระอภิธรรมพระปรมัตถ์ก็อยู่นี่กายวาจาจิตกายนี่ก็เหมือนตู้วาจานี่ก็เป็นพระธรรมเป็นพระธรรมเป็นพระวินัยจิตใจนั้นน่ะเป็นปรมัตถธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาอยู่84,000 พระธรรมขันธ์ก็อยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละเพราะว่าตัวพระองค์ก็เป็นมนุษย์เหมือนคนเราพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกใหญ่พวกเราทั้งหลายทุกคนก็มีตู้พระไตรปิฎกตู้พระธรรมคนละตู้ละตู้แต่ว่าสติปัญญามันน้อยเปิดตู้พระธรรมอันมีอยู่ในตัวของเราไม่ได้ท่านจึงให้กำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานให้รวมจิตใจเข้ามาภายในจึงจะรู้ได้ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคนจะมีมากข้อประการใดก็เป็นการชี้แจงแสดงเข้ามาในตัวคนเรานี่ทางนั้นพระองค์มุ่งหวังจะให้คนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตั้งความเพียรลงไปพบคำก็ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์เที่ยงคืนก็ทรงพยากรณ์แก้ปัญหาของเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพวกกายทิพย์ทั้งหลายจวนจะสว่างก็พิจารณาสัตว์โลกคือมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปนั้นอินทรีย์บารมียังไม่แ มันก็แก่ขึ้นไปโดยลำดับถ้าอินทรีย์บารมีของบุคคลใดเทวดาตนใดก็ตามพอที่พระพุทธเจ้าจะสอนจะไปโปรดมีอยู่ท่านก็เสด็จไปโปรดไปสอนให้ได้ความรู้ความฉลาดให้ได้บรรลุมรรคผลพระพุทธเจ้านั้นได้ถือว่าทำงานหนักที่สุดบรรดามนุษย์ที่มีสองเท้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นยอดมนุษย์ที่เรากราบไหว้บูชาภาวนาพุทโธนั้นจึงไม่เสียทีเราได้นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธก็ยังดีวิเศษอยู่แล้วเรานำมาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ใจได้ร่อนฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสเราทุกคนถ้าเร่งทำเร่งปฏิบัติมันไม่ใช่ตนของยากมันยากอยู่ที่ไม่ทำถ้าทำไปปฏิบัติไปตั้งใจภาวนาเรื่อยไปไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนนั่นแหละเป็นโอกาสอันดีจะได้นั่งภาวนาจะได้เดินจงกรมให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นภาวนาเยือกเย็นในอกในใจเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนให้เป็นข้อวัดอันหนึ่งประจำตัวประจำใจเมื่อทำโยเสมอเสมอทุกวันคืนเดือนปีชั่วชีวิตของเราที่มีอยู่ในโลกหลายสิบปีจิตใจอันนี้เราจะมีกำลังมีกำลังมีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงให้มันเบาบางหมดสิ้นไปเหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระอริยสงฆ์สาวกในครั้งพุทธกาลนั้นไม่เฉพาะแต่ว่านักบวชผู้อยู่ในคฤหัสถ์ญาติโยมท่านก็ปฏิบัติภาวนาส่วนมากผู้อยู่ในบ้านนั้นมันมากกว่าพวกที่บวชการได้สำเร็จมรรคผลก็ผู้อยู่บ้านย่อมได้มากเป็นธรรมดาแต่มาถึงคนเราสมัยนี้เลยคิดเอาเองหมายเอาเองว่าคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นภาวนาไม่ได้ผู้รักษาศีลภาวนามีแต่พวกอยู่วัดอยู่วาอยู่วัดป่าวัดบ้านผู้บวชผู้เรียนเท่านั้นส่วนญาติโยมนุ่งสีนุ่งสันภาวนาไม่ได้อันนี้มันแต่งตั้งด้วยตนเองด้วยกิเลสมารสังขารมารต่างหากในสมัยครั้งพระพุทธเจ้านอกจากพระพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาเองยังมีพระสงฆ์สาวกมีพระโมกขัลลาสาลีบุตรพุทธสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานล้วนแล้วแต่แสดงธรรมให้รู้จักให้เห็นทั้งนั้นไม่ว่าจะมีคนที่ไหนก็มีผู้ภาวนาที่นั้นในสมัยก่อนโน้นจึงรุ่งเรืองในทางปฏิบัติธรรมมรรคผลนิพพานเรียกว่าเจริญเต็มที่